zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. To miasto nad ranem, kiedy ulice są puste. Kolorowe sny warszawskiego kierowcy się spełniają. Dziś 13 lutego, poniedziałek, jest 4:11. Słońce wstanie dziś nieco później od państwa, a dokładnie o 6:58, a zajdzie o 16:43. Imieniny obchodzą dziś Katarzyna, Grzegorz, Hilary, Jakub i Julian. Wszystkiego najlepszego życzymy szanownym państwu. No i skoro życzenia już także do nas spływają, to pozwolę sobie delikatnie zaznaczyć, że i my dziś świętujemy, bo dziś Światowy Dzień Radia. W sprawie życzeń i we wszystkich pozostałych sprawach można pisać na adres budzik@polskieradio.pl lub wysyłać SMS-y pod numer 71335. A ten utwór w dzisiejszej liście odtwarzania to chyba jakaś prowokacja ze strony kolegów z redakcji muzycznej jest. słusznie i do południa budzikom śmieć. A po północy niech dzwoni kto chce. Rano trzeba wstać, rano to jest. Tak gdzieś po pierwszej, bo później już nie. Rano trzeba wstać, ja im dam budzikom śmierć. Państwu zdaje się zresztą wcale nie przeszkadza to wstawanie w ten piękny poniedziałkowy przedporanek. Kolejarz z Malaszewicz wiernie trwa na wschodniej flance, podłączony do trójki. Pozdrawia prowadzącego, dziękuję bardzo, jak i obudzonych słuchaczy. Pogoda jest super, pisze, a ryby nie gryzą. Co robić? No cieszyć się życiem, panie kolejarzu, cieszyć się. Tak jak pan Mirek z Łodzi, który pisze, nareszcie poniedziałek, nowe możliwości życia i samorealizacji. Również Kraków swą obecność potwierdza za sprawą pani Kaśki. My potwierdzamy odbiór wiadomości i czekamy na więcej. budzik@polskieradio.pl to nasz e-mail, a 71335 to numer do wysyłania SMS-ów. Tylko twym wspomnieniem. O, wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A, mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. O, ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie. I znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie. Zostań, daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda.

Taką, a nie inną datę zawdzięczamy temu, że właśnie 13 lutego 1582 roku ukazała się bulla papieża Grzegorza XIII, wprowadzająca nowy kalendarz od imienia tejże głowy kościoła nazwany gregoriańskim. Polska, co ciekawe, obok Portugalii, Włoch i Hiszpanii była jednym z pierwszych państw, które wprowadziły reformy. Również 13 lutego, tyle że 1769 roku, urodził się Iwan Kryłow, rosyjski poeta satyryczny, autor bajek i komedii obyczajowych. Z kolei, a jak żeby inaczej, 13 lutego 1834 roku Adam Mickiewicz zakończył pisanie Pana Tadeusza, poematu, który stał się polską epopeją narodową, a został wydany w tym samym 1834 roku w Paryżu. A w 1952 roku, 13 lutego, zmarł Alfred Einstein, niemiecki muzykolog, krytyk muzyczny, wydawca. Istnieją sprzeczne informacje dotyczące tego, czy pan Alfred był kuzynem Alberta Einsteina. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Jest 4:30 w poniedziałek 13 lutego. Teraz jeszcze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, choć w górach rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu, temperatura minimalna od minus 17 stopni do minus 14 na północnym wschodzie, ale maksymalnie minus 9, a nawet minus 5 na zachodzie oraz na wybrzeżu. W dolinach karpackich lokalnie spadek temperatury do nawet minus 18 stopni, a kotlinach sudeckich do minus 12. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W dzień zachmurzenie będzie już tylko umiarkowane, choć nie, miejscami także duże, ale w górach ciągle będzie pogodniej niż w pozostałej części kraju. Miejscami słabe opady śniegu na wschodzie. Temperatura maksymalna od minus 5 na wschodzie właśnie do minus 2 w centrum i minus 1 na zachodzie. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Miłego, pogodnego dnia. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. U nas pochmurno, ale nie tylko u nas, jak się okazuje. Dubaj melduje gotowość. Niby 22 stopnie, pisze słuchacz, ale chmury wiszą nad miastem, a wczoraj prawie cały dzień padało. Może pani z Seszeli z jakimiś lepszymi informacjami, i tu znak zapytania. Czekamy na wiadomość z Seszeli w tej sprawie, ale także z innych zakątków świata i okolic. Proszę pisać na adres budzik@polskieradio.pl. Do państwa dyspozycji jest też nasz numer SMS-owy 71335. A gdzie jest Piotr Łodej? Pyta bez ogródek pan Andrzej. No, panie Andrzeju, proszę wybaczyć, ale zdaje się, że w województwie łodejowym właśnie rozpoczęły się ferie zimowe. Nie potrwają specjalnie długo, obiecuję. Samotność, lampy na biurku, blasku monitora, hałasów na podwórku, przesadna bliskość, słuchawki telefonu. Wieczorem wchodzę rano, wychodzę z domu. Ostatnio nie zmieniłem się wcale, chociaż tak bardzo tego chciałem. Codziennie staram się pamiętać, że chłopcy i dziewczęta muszą chodzić na ustępstwa. Satelitarnie i naziemnie, wpadaj, kiedy pada, wpadaj, kiedy nie ma o czym gadać codziennie. Codziennie. Budzik. I broke my toe to toe. Jej. Jest 4:42 już prawie w poniedziałek 13 lutego. Cisza jakaś się zrobiła. Ciekaw jestem, jak wygląda chociażby sytuacja na drogach. Wszystkie wiadomości o ułatwieniach przyjmujemy z przyjemnością na adres budzik@polskieradio.pl i pod numerem telefonu 71335. I'm not a little girl, I would not believe the stupid faces you can see on TV. I've had a few boyfriends, I've tried a few tricks, so treat me like a lady and don't lie to me. Political fiction, your policy of love, you don't feel anything warmer than so. Political fiction, don't sell this trash to me. Pytałem dopiero co o sytuację na drogach i proszę, pan Sławek z Żytna i pasażerowie już na nasłuchu dopisują się do listy z uśmiechem. I to mi się podoba. Oby żadnych złych wieści z dróg dzisiaj nie było. Bangkok wita słoneczną pogodą z kolei i pięknym niebieskim niebem. Chwali się pan Paweł, 25 stopni Celsjusza i lekki wiaterek. Miło zaczyna się dzień w hamaku. Dzisiaj dzień wolny dla pana Pawła. Nie zazdrościmy nic, ani troszkę nawet. Na przykład taki Poznań też na pewno nie zazdrości, bo tam, jak pisze pani Beata, niespodzianka. Skrobiemy szybko i ostro. No to dla Poznania i dla pani Beaty. Thank you. keeps calling when I'm still falling. So it is day by day. Never on time, too much on my mind when all this should be so smooth. But despite sorrow, I see tomorrow, and you can see it too. Cause together we can change the storm into days when it's so warm. Maybe even we can make a rainbow. Come with me, I'll show you how. Cause sunshine here and now, only thing we need is a crazy endless love. Dzień dobry, panie Budziku Zastępczy. Dzień dobry, panie Danielu. Dziękuję za raport. Droga czarna, temperatura minus 8, gwiazdy na niebie. A gdzie to tak pięknie? I czy u państwa też tak uroczo jak u pana Daniela? budzik@polskieradio.pl i 71335. To pierwsze to nasz adres e-mail, rzecz jasna, to drugie to numer 71335, pod którym czekamy na państwa krótkie wiadomości tekstowe, jak to się ładnie mówi. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. To do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe. Bo co złe, ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał,

Jest piąta.